نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته. الله تعالى شانه کہ ذکر کی توفیق کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا. اور یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو ہے زبان سے یاد کرنا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ. جو اذکار احادیث شریفہ میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، ان میں سے کسی بھی کلمے کے ذریعے اللہ تعالی کو زبان سے یاد کرنا. دل کہیں اور ہے، دل بھی بچوں میں لگا ہوا ہے، کھیتی باڑی میں ہے، فیکٹری میں ہے، دکان میں ہے، کالج اور یونیورسٹی میں ہے، دل کسی اور چیز کے خیال میں ہے، ذہن کہیں اور ہے، مگر زبان اللہ کی یاد میں. ایک یاد تو یہ ہے. دوسری یاد یہ ہے کہ زبان یا تو خاموش ہے، یا زبان کسی اور کام میں ہے. بیوی سے اپنے معاملات کی بات چیت کر رہا ہے، دکاندار ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، تو زبان سے دام کی بات کر رہا ہے، قیمت کی بات کر رہا ہے، سودے کی بات کر رہا ہے، تو زبان ذکر میں مشغول نہیں، مگر دل ذکر میں مشغول ہے. دل میں اللہ کی یاد ہے، دل میں خیال اللہ کا آ رہا ہے. یہ دوسری قسم ہے. ایک تو ہے زبان سے یاد کرنا اور دل کا غافل رہنا، اور دوسرا ہے دل سے یاد کرنا اور زبان کا کسی اور کام میں مشغول ہو جانا. اصل یاد جو ہے میرے بھائیو، وہ دل کی یاد ہے. شریعت میں جو مطلوب ہے وہ یہی دل کی یاد ہے، کہ دل سے اللہ کو یاد کیا جائے. دیکھو، کسی کو اپنی بیوی سے محبت ہو چلا گیا ہالیڈے پر، ایک ہفتے دو ہفتے کے لیے کہیں چلا گیا، سفر پر چلا گیا، پاکستان چلا گیا، انڈیا چلا گیا، عمرے پہ چلا گیا، اور دو ہفتے تین ہفتے تک زبان پر بیوی کا نام ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، مگر چونکہ محبت ہے تو بار بار بیوی کا خیال آئے گا، بار بار خیال آئے گا. زبان سے ایک مرتبہ بھی بیوی کا تذکرہ نہیں کرتا، مگر دل میں اس کا خیال آ رہا ہے. جب یہ واپس گھر لوٹے گا تو اپنی بیوی سے کیا کہے گا؟ میں تجھے بہت یاد کرتا رہا، میں تجھے پورے سفر میں یاد کرتا رہا. حالانکہ زبان سے ایک مرتبہ بھی اس کا ذکر نہیں کیا، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے بہت یاد کیا، تو مجھے بہت یاد آئی، تجھے میں پورے سفر میں یاد کرتا رہا. اور دوسرا شخص ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ایک مرتبہ بھی بیوی کا تصور نہیں آتا، مگر زبان سے دل دماغ کی غفلت کے ساتھ درجنوں مرتبہ اپنی بیوی کا ذکر کرتا ہے. تو گھر آ کر بیوی سے یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تجھے بہت یاد کیا. اصل یاد جو ہے وہ دل کی یاد ہے، زبان کی یاد اصل نہیں ہے، زبان کا ذکر اصل نہیں، اصل ذکر دل کا ہے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اگر کسی کو زبان سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ پورا جسم ہے، اس جسم کے کئی اعضا ہیں، ان اعضا میں سے سارے اعضا اللہ کی یاد سے غافل ہوں اور ایک عضو کو اللہ کی یاد کی توفیق مل جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ اس لیے بھی نعمت ہے کہ زبان کے ذکر کی برکت سے دل کا ذکر نصیب ہوگا. تو زبان کا ذکر ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ برج ہے دل کے ذکر تک پہنچانے کے لیے. اس لیے اس اعتبار سے یہ بھی نعمت. حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے، وہ دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہتا. دیکھو زبانی ذکر ہے، غفلت کے ساتھ ہے، دل دماغ اس کے ساتھ نہیں، دل دماغ کسی اور چیز میں ہے، گائے میں ہے، بھینس میں ہے، گاڑی میں ہے، نوکری میں ہے، مگر زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اثر کرے گا. اور کسی نہ کسی دن یہ دل جو ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ بھی نعمت ہے، مگر شریعت میں جو ذکر مطلوب ہے وہ دل کا ذکر ہے. یہ زبانی ذکر جتنا بھی ہے جس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ صبح و شام یہ پڑھو، مسنون دعائیں ہیں، تلاوت ہے، یہ سارے اذکار ہیں، ان کی ترغیب اسی لیے دی جاتی ہے کہ اس کی برکت سے یہ قلب جو ہے وہ ذاکر ہوگا، دل ذاکر ہوگا. تو دو قسم کا ذکر ہو گیا، ایک تو زبان کا ذکر، ایک دل کا ذکر. اصل جو ہے مطلوب وہ دل کا ذکر ہے، اس لیے کہ دل دماغ میں جب اللہ تعالی بسا ہوا ہوگا تو ایسا شخص اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. زبان پر اللہ کا ذکر ہے مگر دل دماغ میں پیسے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ زبان پر اللہ کی یاد ہے مگر دل میں شہوت پرستی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ زبان پر اللہ کا ذکر ہے مگر دل میں دنیا کی محبت ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ زبان پر اللہ کا ذکر نہیں ہے مگر دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، ہر وقت اسے استحضار ہے کہ میرا اللہ ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسے مجھے نافرمانی پر سزا دینے کی پوری پوری قدرت حاصل ہے، ابھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بھائیوں کوشش یہ ہمیں کرنی ہے کہ ہمارا زبانی ذکر جو ہے وہ بھی خوب بڑھ جائے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری کاموں کے علاوہ زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھو. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کو یاد کرو، اس لیے کہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو 24 گھنٹے میں جب بھی کوئی کام کرو گے، مسنون دعا پڑھو گے، تو اللہ کی یاد میں آپ مشغول ہیں. کھانے کے لیے بیٹھ گئے، بسم اللہ و برکت اللہ، بھول گئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، پھر کھاتے کھاتے اللہم لک الحمد و لک الشکر، الحمد للہ الحمد للہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایسا کوئی لقمہ منہ میں نہیں رکھا جس کے بعد الحمد للہ نہ کہا ہو. ذکر اللہ میں مشغول سونے کے لیے گئے، اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. یہ مسنون دعاؤں کی جو کتابیں ہیں وہ حاصل کرو، اور ہفتے میں کم سے کم ایک دعا یاد کرو تاکہ پورے سال میں 50 دعائیں ہو جائیں، اور پھر عمل کرو ان پر، ان دعاؤں کو پڑھو. تو ایک طریقہ تو یہ ہے زبان کو ذکر میں مشغول رکھنے کا، مسنون دعاؤں کا اہتمام. اور دوسری بات، تسبیح ہاتھ میں رکھنا، بیٹھے ہوئے ہیں تو تسبیح ہاتھ میں، چلتے پھرتے تسبیح ہاتھ میں. اب شیطان جو ہے یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو ریا پیدا ہو جائے گی، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری. ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو کچھ نہ کچھ پڑتا رہے گا. اب یہ ریا کے خیال سے شیطان تسبیح کو رکھوا دیتا ہے. اب تسبیح ہاتھ میں نہیں تو اللہ کی یاد کو یاد دلانے والی چیز سائڈ پر ہوگی، ریا. بھئی دوسرے درجنوں کاموں میں ریا ہو رہی ہے، اور ریا کے علاوہ اور بھی گندے گندے کام کر رہے ہیں، تو ایک ہے اور گناہ صحیح ریا کا، ایسا سمجھاؤ شیطان کی مخالفت کرو کہ اور بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں، تو ایک اور صحیح، مگر ہاتھ میں تسبیح رہے گی. اس لیے رہے گی کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مذکرہ ہے. مذکرہ یعنی ریمائنڈر. آپ خود تجربہ کر لیجئے، صبح سے شام تک تسبیح کے بغیر رہیے اور دیکھیں کہ کتنی تسبیح پڑھتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں. اور صرف فجر کے وقت سے لے لیجیے ہاتھ میں تسبیح، تو بات کرتے کرتے بھی تسبیح چلے گی، دوسروں کی بات سنتے سنتے آپ پڑھنے میں لگ جائیں گے. کار میں بیٹھے ہوئے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو یہ چل پڑے گی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں تسبیح لیے پھرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا تو دل ہر وقت ذاکر رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، تسبیح کی کیا ضرورت. تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی بدولت یہاں تک پہنچا ہوں اسے چھوڑ دو، اسی کی برکت سے پہنچا ہوں یہاں تک. یہ زبانی ذکر جو ہے وہ دل کے ذکر تک پہنچاتا ہے. تو ایک تو مسنون دعا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح رکھو اور پڑھتے رہو. اور کیا پڑھے؟ جو ذہن میں آئے، درود شریف پڑھو، پہلا کلمہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، چوتھا کلمہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور اس میں بھی اگر کچھ تعداد مقرر کر لی جائے تو بہت اچھا. ابتدا میں یہ تعداد مقرر کرو کہ روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 300 مرتبہ درود شریف. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اگر درود ابراہیمی پڑھے نماز والا تو بہت اچھا, اگر نہیں تو مختصر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کو بڑھاؤ کہ بھائی چلو پہلا کلمہ بھی 100 مرتبہ پڑھیں گے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی 100 مرتبہ پڑھیں گے, تاکہ مشغول رہے پورا دن ذکر میں. اور جو ذکر میں مشغول رہتا ہے, جس کی زبان ذکر میں مشغول رہتی ہے, وہ بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے. زبان کو گناہوں سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے ذکر میں مشغول رکھو, اسے ذکر میں مشغول رکھو. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ زبان کو ذکر میں مشغول کرو, مسنون دعائیں پڑھ کر تسبیحات مقرر کر کے جب اس کام میں لگے رہو گے تو یہ ذکر دل میں اترے گا اور دل بھی ذاکر ہو جائے گا. اور جب دل ذاکر ہو جائے گا, دل ہر وقت ذکر کرنے والا بن جائے گا, تو اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. دل میں اللہ کی یاد جب بس جائے گی تو اللہ کی محبت بھی دل میں آ جائے گی, بندہ اللہ کا عاشق ہو جائے گا. اور عاشق جو ہے اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. عاشق جب اللہ تعالی شانہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے خوف سے نہیں کرتا, اس کی محبت میں کرتا ہے. اس میں اسے پھر لذت آئے گی, مسجد کی طرف آ رہا ہے تو لذت آئے گی, نماز میں کھڑا ہوگا تو لذت آئے گی, اللہ اکبر کہے گا تو لذت آئے گی, اسے مزہ آئے گا اللہ کی یاد میں. تو زبانی ذکر بھی کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دل میں بھی اللہ کی یاد بس جائے رچ جائے. اس کے لیے مشائخ کے یہاں کچھ طریقے ہیں. اپنے جو مشائخ ہیں جن سے آپ بیعت ہوئے ہیں ان سے رابطہ کرو, ان سے پوچھو کہ حضرت ہم کیا پڑھیں, ہم کیا پڑھیں, وہ جو بتائیں اسے پڑھو. پڑھنے کے بعد 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کا پھر حضرت سے رابطہ کرو کہ حضرت 5 مہینے سے جو آپ نے ہمیں سکھلایا ہے اس پر عمل ہو رہا ہے, اب میں کیا کروں آگے, تو حضرت آگے والا سبق دیں گے. پھر پوچھیں کہ حضرت یہ بھی ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے, اب میں کیا کروں, آگے کا سبق. یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں صبح شام کی, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ درود شریف, جو بھی بتلایا جاتا ہے, یہ جو ہے ذکر کی نرسری ہے. تو ہم تو 1.5 سال سے نرسری ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ یوں سمجھو کہ نرسری میں بھی روزانہ غیر حاضری, اتنا بھی ہم سے نہیں ہو رہا. نرسری کے بعد آگے پرائمری ہے, پرائمری کے بعد آگے ہائی اسکول ہے, ہائی اسکول کے بعد آگے کالج ہے, کالج کے بعد یونیورسٹی ہے, اس میں بھی بی اے ایم اے پی ایچ ڈی. تو اللہ کے ذکر کی پی ایچ ڈی کرو تاکہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد رہے. اس میں بھی ڈاکٹریٹ کرنا چاہیے کہ وہاں تک پہنچ جاؤ کہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد, 24 گھنٹے. جب 24 گھنٹے اللہ کی یاد رہے گی تو مزہ آئے گا, لطف آئے گا, عبادت کی طرف دل دوڑے گا, دل چلے گا, اور نافرمانی نہیں ہوگی. اس سے کہ اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. دل اگر اللہ کی یاد میں مشغول ہے تو آنکھ بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہوگی, کان بھی اللہ کی یاد میں مشغول, زبان بھی اللہ کی یاد میں مشغول. دل اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک, دل اگر غافل ہے پورا جسم غافل, دل اگر ذاکر ہے اللہ کی یاد میں مشغول تو پورا جسم اللہ کی یاد میں مشغول. اس لیے مشائخ کے یہاں یہ مختلف قسم کے اذکار کروائے جاتے ہیں, اور یہ کئی سالوں کا تجربہ ہے, 1200-1300 سال کا تجربہ ہے. اور ایک شیخ کا, دو کا, تین کا, چار کا نہیں, درجنوں مشائخ ہر دور میں ایک ہی وقت میں دنیا میں رہے ہیں, اور انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنے مریدوں سے ذکر کروایا ہے. اور جن مریدوں نے اپنے مشائخ کی سرپرستی میں ذکر کیا ان کا دل ذاکر بن گیا. درجنوں مثالیں اس کی ہیں, درجنوں. حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے دادا, کہ جب ہم شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت بخاری شریف پڑھتے تھے, تو حضرت زبان سے تو بخاری شریف پڑھاتے تھے مگر عین اس وقت جبکہ آپ بخاری شریف کا درس دیتے تھے آپ کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. تو دیکھو زبان کسی اور کام میں مشغول ہے اور دل جو ہے وہ اپنے کام میں مشغول ہے, اللہ کی یاد میں مشغول ہے. یہ کئی سالوں کا تجربہ ہے, 1200-1300 سال کا تجربہ ہے کہ مخصوص قسم کے اذکار جب کروائے جاتے ہیں تو دل میں اللہ کی یاد اتر جاتی ہے, اور اللہ کی یاد اتر جاتی ہے تو پھر 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کی یاد میں. دیکھو ہمیں جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے, کسی سے عشق ہو جاتا ہے, ماں سے, باپ سے, بیوی سے, تو عشق ہو جاتا ہے تو ہم بات کسی اور کام میں مشغول ہوتے ہیں, بات چیت میں ہیں, مگر ذہن کہاں ہے, وہاں دوسری جگہ پر. تو اسی طرح اللہ کا عشق ہو جائے, اللہ کی محبت ہو جائے, دل میں اللہ کی یاد اتر جائے تو زبان پر بات گائے کی, بھینس کی, دکان کی, تجارت کی ہوگی, مگر دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوگا, دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. دیکھو ایک ویٹر جو ہے, ویٹر جو ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہے, تو وہ ٹرے لے کر کے جاتا ہے, ٹرے اس میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب اسے اگر کوئی روکتا ہے تو رک بھی جاتا ہے, کوئی بات کرتا ہے تو بات بھی کرتا ہے, ہر چیز میں مشغول, مگر ذہن اس کا کہاں ہے؟ ذہن اس کا. وہ دیہاتوں کے اندر کنوؤں پر سے جو عورتیں مٹکوں میں پانی بھر کر اپنے سروں پر لے کر کے جاتی ہیں, وہ راستے میں سب کے ساتھ بات چیت بھی کرتی ہیں, مگر ہر وقت اس کا دھیان کہاں ہے؟ مٹکے کی طرف ہے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی مشق کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو اس کا دماغ جو ہے وہ ہر وقت اس کی طرف مرکوز ہو جاتا ہے. تو اگر ایک دیہات میں رہنے والی عورت مٹکے کے دھیان کی مشق کر کے مٹکے کے دھیان کو اپنے دل میں جما سکتی ہے, تو کیا اشرف المخلوقات اپنے دل پر اگر محنت کرے اور اس دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرے تو خالق کائنات کو اپنے دل میں نہیں بسا سکتا ہے. اس لیے اس کی طرف توجہ کرو میرے بھائیو, ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر, ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. یہ 24 گھنٹے جو ہے اللہ کی یاد, جب 24 گھنٹے اللہ کی یاد ہوگی تو جیے تو اس کا ہو کر جی, جیسے وہ کہیں گے ویسے جیے گا, اور مرے تو اس کا ہو کر مر, مرے گا تو حسن خاتمہ کے ساتھ جائے گا. جی اس کی طرح توجہ فرمائیں, نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو زبان سے بھی خدا کو یاد کرو اور دل سے یاد کرنے کی بھی فکر کرو, اس کے لیے اپنے مشائخ سے رابطہ کرو اور اپنے مشائخ سے ذکر سیکھو اور آہستہ آہستہ آگے بڑھو. مشائخ سے تعلق رکھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہاں پر آپ کے یہاں روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے, ذکر کی مجلس ہوتی ہے, مولانا اس کا اہتمام فرماتے ہیں آپ کے امام صاحب, تو آپ حضرات کو بھی اس میں بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کر اپنی تسبیح پڑھنی چاہیے. تو ایک وقت جو ہے اس کے لیے مقرر ہو جائے گا, اپنی تسبیحات پڑھو اور پھر آہستہ آہستہ اپنے مشائخ سے رابطہ کر کے, مشائخ میں سے کسی سے اگر تعلق نہ ہو تو تعلق جوڑ کر اس میں ترقی کریں, اور ترقی کر کے اپنے دل کو ذاکر بنائیں. انشاءاللہ اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی کبھی نہیں ہوگی, اور اگر کبھی ماحول کی وجہ سے ہو جائے گی تو فوراً اللہ یاد آ جائے گا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ, فوراً اللہ یاد آ جائے گا اور فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی. تو ہمیشہ صاف ستھرا رہے گا ایسا انسان. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اے ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو تیری یاد سے منور فرما، ہماری زبانوں کو تیری یاد سے تر و تازہ فرما. الہ العالمین، ہر لمحے تجھے یاد کرنے والا بنا دے. الہ العالمین، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے ہر آن ہر گھڑی ہمارے دنوں کو تیری یاد میں مشغول فرما دے. الہ العالمین، تیرے عاشقوں میں شامل فرما، تیرے محبوبوں میں شامل فرما. الہ العالمین، تیری محبت عطا فرما دے، ہمارے دنوں کو تیری محبت کے نور سے منور فرما دے، تیرا تعلق نصیب فرما دے، تیری نسبت نصیب فرما دے. اے ارحم الراحمین، تیری فرما برداری کرنے والا بنا دے. الہ العالمین، تیری نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین، تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما اور ان کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، زندگی غفلت میں گزر گئی. الہ العالمین، زندگی غفلت میں گزر گئی، زندگی غفلت میں گزر گئی. یہ دل تو نے تیری یاد کے لیے دیا تھا، اس دل میں ہر چیز کی یاد رہتی ہے سوائے تیری یاد کے. اے ارحم الراحمین، اس غفلت کو معاف فرما، اس جرم عظیم کو معاف فرما، اور زندگی کے جو بقیہ لمحات رہ گئے ہیں ان لمحات میں اس دل پر محنت کر کے اس دل کو تجھے یاد کرنے والا بنانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے. الہ العالمین، تخلیہ فرما دے، تحلیہ فرما دے. الہ العالمین، ہمارے دلوں کو رذائل سے، گندگیوں سے اور غیر اللہ کی محبت سے پاک فرما دے. الہ العالمین، ہمارے دلوں کو تیری محبت سے منور فرما دے، فضائل سے، اخلاق حسنہ سے منور فرما دے. اے ارحم الراحمین، ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، عشاق کی مجلسیں ہمیں نصیب فرما، تجھ سے محبت کرنے والوں کی مجلسیں اور صحبتیں ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین، ان کے رنگ میں ہمیں بھی رنگ دے. الہ العالمین، ان کے رنگ میں ہمیں بھی رنگ دے. الہ العالمین، ان کے رنگ میں ہمیں بھی رنگ دے. تیرا عشق محبت عطا فرما دے. الہ العالمین، تیرے عشق کی مٹھاس ہمیں عطا فرما دے، تیری محبت کی مٹھاس عطا فرما دے. الہ العالمین، غفلت کے پردوں کو چاک فرما دے. الہ العالمین، نعمت ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما، اہل و عیال کو بھی عطا فرما، ہمارے محبین محسنین کو عطا فرما، دوست احباب رشتہ داروں کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما. الہ العالمین، تیرے عشق تیری محبت پر زندگی عطا فرما، تیرے عشق تیری محبت پر موت عطا فرما، تیرے عشق تیری محبت پر حشر عطا فرما. الہ العالمین، تیرے عشق تیری محبت کے ساتھ جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور تیرے عشاق کے ساتھ داخلہ نصیب فرما. الہ العالمین، تیرا خوف بھی عطا فرما، تیری عظمت بھی عطا فرما، تیری محبت بھی عطا فرما. الہ العالمین، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہمارے دلوں پر غفلت کے تالے پڑے ہوئے ہیں، الہ العالمین تیری یاد سے ان تالوں کو توڑ دے، اور الہ العالمین ہمارے دلوں کو غفلت سے آزاد فرما دے. الہ العالمین، ہماری نمازوں میں ہمیں دھیان عطا فرما. الہ العالمین، ہماری عبادتوں میں دھیان عطا فرما، ہر ہر قدم پر تیرا دھیان نصیب فرما. الہ العالمین، ہمیں دھن اور دھیان کے ساتھ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی تھی ان سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے الہ العالمین انہیں وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما، جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما، جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما، جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں الہ العالمین انہیں محبت سے مبدل فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، الہ العالمین جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرما، الہ العالمین جو کاروبار کی مشکلات میں ہیں انہیں آسانی نصیب فرما، جو بے گھر ہیں انہیں الہ العالمین وسعت والی مکانات عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر سب کو عطا فرما، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائی مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، الہ العالمین دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو چلانے کے لیے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا